حاجیوں کے بن رہے پھر یا نبی حاجیوں کے بن ہے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد دل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا شاہد گل کو الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل